DJ Files. Ze waren daarnet nog te gast bij ons bij Switches 11 en 12. Te gast bij Thomas, Mistress Barbara en Tony Roar. Ze spelen beide in de Brusselse Fuse vanavond. Tony Roar die doet het live. Thomas die speelt trouwens ook in de Fuse. Mocht je vorige week in die club te gast geweest zijn, dan had je Dave Clark aan het werk gezien. Het is nu 2 uur. Tijd dus om een stuk van die set nog eens op jou los te laten. Dit is dus een fragment van de set van Dave Clark. Dave Clark vorige week in The Fuse. The DJ Files.

switch I'm not afraid to die. We'll be right back.

No one listens to techno. DJ Files. Dave Clark is vanavond de gast in Hometown Amsterdam. Hij speelt namelijk op het Awakenings Festival. Vorige week was hij nog de gast in de Brusselse Fuse. Je hoorde een stuk uit die set van Dave Clark in The Fuse. Zometeen maken we kennis met Chris in Switch. The DJ Files.